Moja kwa moja kutoka Bujumbura, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Raia wamiliki wa viwanja katika eneo maarufu Kizingwe Bihara kusini mwa jiji la Bujumbura waandamana mbele ya ofisi ya Wizara ya Ujenzi kudai hati miliki baada ya kipindi cha zaidi ya miaka 10 ya subira. Wakazi wa jiji la Bujumbura waiomba serikali kutafutia mwarobaini swala uhaba wa simenti ya kiwanda Busiko na mafuta aina ya petroli kama ilivyofanya kwa sukari. Na katika habari za kimataifa, mahakama ya Kenya yasitisha kuondolewa kwa marufuku ya mazao ya GMO. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Inosabi Bonimana. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoabivuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Baadhi ya raia wa miliki wa ardhi katika eneo maarufu Kizingwe Bihara Katani Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura wameamkia kupiga kambi mbele ya ofisi ya Waziri wa Ujenzi wakiomba kuwapa hati miliki. Alexandre Habonimana, mwakilishi wa raia hao wanaokadiriwa kwa zaidi ya 4000, anaeleza kuwa tayari walipa pesa zote zinazohusiana na utengenezaji wa eneo hilo yapata zaidi ya miaka 10 bila hata hivyo kutendewa haki. Tumusikilize. Tumekusanyika pamoja kwa kuweka mashamba yetu pamoja, hivyo tukakabidhi mikononi ya serikali ili patengenezwe mabarabara na mifereji. Kwa hiyo tukaunga mkataba kati ya sisi wenyeji na serikali, kwa kuwa mwenyeji yote atapana 47% kwa serikali, hivyo serikali ipate kutengeneza mabarabara na vyovyote vinavyohitajika kama masoko, masomo ya watoto na viwanja vya mpira. Halafu baadaye wakamrudishie mwenyeji 53%. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2012. Leo hii ni miaka 10 tumesubiri bila mafanikio. Ndiyo maana leo tumekuja hapa ili tuulize ni shida gani imesababisha mrahia asitendewe haki. Tuliwonana na katibu huyo akatuelezea kwamba swali wanalijua na wanalishughulikia. Ametuahidi kwamba kilichokuwa kama kipengamizi kimetoka njiani, kwa sababu alikuwa anasubiri orodha ya viwanja vyote vya wenyeji kutoka kwenye taasisi ya wenyeji wenyewe inaitwa PTKB, ambavyo kabisa vinasainiwa sahihi. Na hiyo orodha akasema kwamba imepatikana wiki iliyopita, na hivi sasa wataipeleka kwenye kongamano ya mawaziri wote ili waifanyie kazi. Ametuahidi na ametupa imani kwamba punde kidogo tunaweza tukaona maendeleo. Wataleta orodha, kila mmoja aweze akaona kiwanja chake, kama kuna yeye anaweza alalamika apate kulalamika. Hivyo tena akatukubalia kwamba ni vema kila wiki tuje tukamkute atuonyeshe ni wapi wanafikisha hatua. Na mkatibu wa kudumu katika wizara hiyo aliyewapokea misima wizara inatiwa hangaiko kubwa na ugavi wa viwanja hasa eneo la Kizingwe Bihara. Kufuatia hayo, Ejide Nijimbele amewajengea matumaini kuwa swala lao litapata suruhu hivi karibuni. Amefahamisha kuwa litajadiliwa katika baraza la mawaziri. Na taasisi ya mpatanishi wa kitaifa haikujibu matarajio raia wa Burundi licha ya kuwa muhimu na itakayoendelea kuhitajika, kulingana chama cha kisiasa CNL. Agathon Rwasa, kiongozi wa chama hicho, anaeleza kuwa ikiwa taasisi hiyo imeratibiwa vyema inaweza kuwa suluhisho kwa matatizo ya tabaka mbalimbali. Taasisi ya Ombudsman ni kweli ipo na imefanya kazi, ila haijaridhisha kwa sababu ni taasisi ambayo Warundi tumeafikiana katika makubaliano ya Arusha mwaka 2000, lakini angalia muda iliyochukua kuweza kuweka taasisi hiyo. Na hata walipoiweka hiyo taasisi ni kana kwamba wameangalia zaidi maslahi ya chama kuliko maslahi ya wananchi wenyewe, kwani itikadi ya chama ndiyo ni kama imepewa kipaumbele katika uteuzi wa nani awe ombudsman hata sasa. Kwa hiyo haidhalilisha, na ombi la watu wengi ni kuona inarekebishwa ili hiyo taasisi iweze kukidhi mahitaji ya wale ambao pengine wanadhulumiwa haki zao na taasisi nyingine za serikali. Kuhusu kuwepo kwake na kuendelea kuwepo, hilo ni dhahiri. Kwani serikali huwa inaundwa na wanadamu ambao wanaweza kuwa na matatizo yao, na kutokana na hiyo mapungufu yale yale ambayo yameikumba serikali zamani, leo yanaweza yakaikumba hata kesho, kesho kutwa. Kwa hiyo ni taasisi ambayo ni muhimu, inahitajika, isipokuwa kinachohitajika zaidi ili uweze kuwa taasisi ambayo inaweza kuwaridhisha watu, ni lazima warekebishe namna inavyofanya kazi yake, na uteuzi wa wale ambao wanakuwa ni wafanyakazi katika taasisi hiyo, kuanzia kwa ombudsman mwenyewe. Na mlaria yote anayehisi haki yake imekanywagwa na taasisi za serikali kwa kutendewa haki, anaweza kupeleka malalamiko yake kupitia maandishi ama maelezo kwa njia ya mdomo kwa mpatanishi wa kitaifa. Hayo huchomoza katika kipengele cha sheria ya taasisi ya mpatanishi iliyosainiwa mwaka 2013. Hata hivyo, msuluhishi anaweza kukata kupokea malalamiko ya watu kutokana na mambo mengi yakiwemo mashtaka yasiyo na msingi au endapo mlalamishi hajulikani. Punde tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kukujia mubashara kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa 101. Wakazi wa jiji la Bujumbura wanakaribisha vema upatikanaji wa sukari bila usumbufu, kinyume na hali ilivyokuwa awali. Waliozungumza na Radio Isanganilo wanaomba serikali kufanya juhudi bidhaa nyingine zipatikane kwa urahisi, mathalani saruji ya kiwanda Busiko pamoja na mafuta aina ya petroli. Hawa ni baadhi ya raia. Sukari ilikuwa inapatikana kwa shida sana, kwa kusema uipate mpaka uwe na kayaru pango, na kama una kayaru pango yani hautanusa hata chai. Kwa kusema upate chai, kenda kwenye kafetaria, chai yenye ulikuwa nauza franga 500 unauza kwa bei ya 1000. Chai tasi ni franga 1000 zamani, ndio kwa tuna masiku zinaisha baada. Kwa hivyo naona chai inapatikana cha 200 kinapatikana, tasi ya 200 inapatikana na kuna. Na kwa kusema upate sukari masiku ile kwa mpaka uze mkate ndio napewa sukari. Kwa hivyo ni sawa kabisa, hakuna tatizo. Mimi kama raia wa hapa mjini Bujumbura tunatoa shukrani zetu za dhati kwa sababu sukari imepatikana pande zote za nchi, sukari imepatikana. Kwa hiyo watoto wetu wanapata uji, wanapata sukari kama kawaida, tunatoa shukrani zetu za dhati. Kama na essence hivi inakosekana kabisa. Hata mimi nilikuwa na bajaji hivi nasimama iko ndani ya upango, inakosa essence mpaka nirudi kupata essence ndio itarudi kutumika. Simano vile vile hakuna tafasi penye simai, kunaona simai patikane hata kadogo. Kwa kuomba serikali itufanyie tu nguvu irudie kupatikana tena, hiyo sima ipatikane, sasa ipatikane gisi mazutu inapatikana, karibia mazutu inapatikana vizuri. Sasa kwa nini sasa nayo inakosekana, sima inakosekana? Acha nchi hakuna vita, nchi iko sawa, vitu vipatikane. Tunasii tena government yetu ijitahidi yani ili tuendelee kupata mambo mengine ambayo yanasababisha sisi wa raia wadogo wadogo kuishi vizuri. Maharagi yamepanda bei, mchele umepanda bei, mambo yote vidhaa vingi vimepanda bei kabisa. Kwa hiyo tunasii government yetu hayo mambo yote yaweze kurekebishwa. Pia maharage, mchele, mambo kama hayo yaende tena kwenye bei ndogo, kwa sababu siku hizi mambo ambayo tunayaona si mazuri sana kuelekea vifaa ambavyo vimepandishwa bei nyingi sana. Kwa hiyo pia tunasii tuwezi tena kupata hii mambo ya simenti. Simenti imekosekana sana kabisa. Hata ikipatikana inapewa wale watu wa moja ambao wanajulikana. Kwa hiyo simenti patikane raia wote waweze kuipata. Pia mafuta ya gari aina ya essence wajitahidi pia ionekane, kwa sababu siku hizi mistari ni nyingi sana kwenye mastation. Namu kufuatia hayo, katika kiwanda Susumo wanafahamisha kuwa siku hizi ni msimu wa kuvuna, lakini pia kuwa kiwanda kinaagiza sukari kutoka ng'ambo ili kukabiliana na uhaba wa bidhaa hiyo ambao ulikuwa unaripotiwa siku za nyuma. Na kutoka jijini Bujumbura tuelekee kaskazini magharibi mwa Burundi, ambapo kuna kurongo linaloendelea kupanuka lilopo karibu na makao makuu ya tarafa Murwi mkoani Cibitoke. Linaweza kuwa linaweka katika hatari ya kukatika barabara inayounganisha tarafa Mugwi na Buganda pamoja na makazi ya watu yanayohofiwa kubomolewa na korongo hilo. Katibu tarafa Mugwi anakiri kutambua swala hilo na kuomba wahisani kuchangia, akieleza kuwa swala lenyewe linazidi uwezo wa tarafa. Gavana wa mkoa wa Chibitoke kwa upande wake anaomba raia kukarabati barabara wakati wa kazi za maendeleo ya jamii pamoja na kuchimba mifereji ambayo inaweza kuzuia korongo hilo kuendelea kupanuka kwa kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, rais wa Rwanda Paul Kagame ameelezea matumaini yake kuwa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutatuliwa ikiwa michakato inayohusika itafikia sababu kuu ya mzozo huo. Akizungumza kwa njia ya video wakati wa mazungumzo ya amani ya Nairobi yaliyoongozwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, rais Kagame alihusisha mzozo huo wa miongo kadhaa na makubaliano ya awali ambayo hayakutekelezwa yaliyoanzishwa ili kuwezesha amani katika eneo hilo lenye utajiri wa madini. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Rwanda na Uganda zisema zinataka mzozo huo kutatuliwa ili kupunguza shinikizo la wakimbizi, huku nchi wanachama za Jumuiya ya Afrika Mashariki zikitumai kumaliza mzozo huo ili kuruhusu biashara katika eneo hilo. Hata hivyo, kundi la wasi la M23 siku ya Ijumaa likaidi wito wa kusitishwa kwa mapigano, likitaja mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa jeshi la Kongo FRDC, lakini wakaomba kukutana na mpatanishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Uhuru Kenyatta na rais wa Angola João Lourenço kutetea kesi yao. Na mahakama ya Kenya imesitisha kwa muda uamuzi wa serikali wa kuondoa marufuku ya uingizaji na kusambazaji na usambazaji wa mazao na vyakula vilivyobadilishwa vinasaba GMO na vyakula vya mifugo, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani kufuatia mradi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, inafuatia kesi iliyowasilishwa na kikundi cha kushawishi kinachowakilishwa wakulima wadogo, ligi ya wakulima wa Kenya. Kundi hilo linahoji kwamba kuondolewa kwa marufuku hiyo hakukuwa kwa utaratibu na kinyume cha sheria. Serikali mwezi uliopita ilibatilisha marufuku ya miaka 10 ya mazao ya GMO wakati nchi ilikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula uliosababishwa na misimu minne ya mvua iliyoshindwa. Kuondoa marufuku hiyo kulimaanisha kuwa wakulima wa Kenya wangeweza kulima kwa uwazi mazao ya GMO pamoja na kuagiza chakula na vyakula vya mifugo vinavyozalishwa kupitia marekebisho ya kigeni kama vile mahindi meupe ya GMO. Naam, kwa taarifa hizi za kimataifa, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za baadaye. Kutoka studio kwa na mimi Romuald Denio Abivuze.